أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم. سورة بني إسرائيل في ذل سما سپارا يولسم نمبر آيات. مخ آیات کے دا قرآن صفتن بیان شو کہ قرآن پاک دے خلق تا دا نیغ لارے ہدایت کے اور مومنان تا پدے کے بشارت سے خوشخبری دا اور دا گناہنو خطرناک انجام نہ ہم آگاہش و خبرداری ورکی. خود انسان عجیبہ حالت تے چی ارس ویلی اوری اور داغی نفس ہم بدی غواری سزا غواری عذاب غواری اور داس شوق پر غواری لکت دیر اللہ نے دیر خیر پر شوق غواری تو دا شر شوق باندھے گواری دا انجام نے استر کے پٹکڑی دی اور دیر پتے دے ماننے دا گناہ نکار کئی. بلکہ بعض بدبخت انسان واضح الفاظ کے ساتھ تخیرے گئی دمکے بعد کافر ویل اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک یا اللہ کچر دا قرآن استاد طرف حق کتابی فامطر علینا حجارة من السماء فمن دا اسمان دا کانی رو روا کدا قرآن حقی فمن دا اسمان دا کانی رو روا اگر اعتناد عذاب علیم یا بل یو دردناک عذاب راولا داسی نوی چی اللہ تو قرآن حقی نمن تا ہدایت نصیب کے تو قرآن مبین کے نو بے وقفا عذاب غواری. بعض عام خلق اغین چی پا غصا کی رائش نوزان تا خیرے کی یا بچو تا خیرے کی بے سوچے خیرے شروع کی نکل اکل آگا خیرے قبولی شی بیا افسوس کی چھو والے نرا سکون. بعض بندہ دا دنیا دے ظاہری گٹ تبوری او بس دا دنیا نے خلائے جوڑ کرے دے حلال و حرام نگوری خورمند و پسے ہوئی راتا گئے اس دا دیر انجام میں خبر ملے کہ حرام اخلما حرام خرما حرام استعمالوں انجام دے سشی وزیم قتلوار غلط کا عذاب را جمع کئی ودا دنیا سرکم از دا پولی شنکے شنکے اختاری ودا دی شنکو لا نکل کل مار لڑا من پروتی لگ اغیر کم خیال پکار رہی. حقیقت دار کہ انسان تلوار گرند ہے اور ظاہری اور ظاہری شو شا تگوری اور دا بدے دا نتیجوں نے خبر نہ لزان قاتل کرے دے جکم خبر اخلے لے رازی بس مغا کئی کم یا قدم اسے کئی بے سوچے اسے کئی وکدے انسان دا سوچ نہ کار واغشتو دا بور لخی او چدا سے بے سوچے لگیا دنو انجام خراب. ویدعو الانسان بالشر اغوار انسان الشر لرا عذاب لرا دعاءه بالخير كدعائه بالخير لك سنجس دي غصتنا دا خير كي غصتنا دا خير كي سنجس كي دقس دي فتلوار ما دي الشر غواري. وكان الانسان عجولا او انسان جلد بعض دي تلوار جلد لي. وجعلنا الليل والنهار آيتين منجور کری رشپا اور رضا آیتین دعا لانے دشپی یو نمونم جو لکر رکھو رضا دس فومی رنا پسی راجی دس فومی رنا دشپی دنور پا اعتبار رس مدم دا بلکہ دس فومی جسم کسی گور ناغم یخ کاری و داغدار دی رشپے اور نخر قدرت اللہ را بغ سنا رنگ دا اللہ دا قدرت اور نخرا تیز رنا دا ہر سفق واضح اختیاری بندت تازہ دم راپا سی اور مختلف کارنوں کی مشغول سی. خلاصہ دا کہ رشپے تھوڑا پیارا پر ایک کائنات باندھ پر سرا دیر سخکاری نا کہ دس پومی رنا بھی خوب سخکاری شی کس پومی نی لکی سن نخکاری او در وزی دنور سو آگان نا شی دا طول چیزو نا دیر پردے کی اخباری شی دا چکم خلق او دوی دیدار شہر سو ہوئی وجعلن اللیل والنہارا من جول کرن شپا او رضا آیتیں نہیں یو دو نشانات دا قدرت یو دو نمونے فمحونا آیت اللیلی پس منگا لرکلل محوام کللا نخدش پی سیارم لرکلل روزران وجعلنا آیت النهار مبصرتا منگ جو رکلل نخد روزی دا روز دا نمونے جو رکلل مبصرتا نلیدو لتبتغوا فضلا من ربكم كتاس تلقى فديك فضل در ابخل روزيك كذان لتلقى نشتا ورغا الله جل كليني يودا چه دشتے با آرام كه دوام دا چه دروز با كاروبار كه او بل مقصد يداني ولتعلموا عدد السنين والحساب دیر پارم شور جو کری کہ تاسو او پی جنے معلوم کہ عدد السنین شمار دکلونو والحساب او او پی جنے تاسو حساب کدا شکر روز نوا یو مزدور مزدوری کئی نسو حساب بلے والے کہو سو نوا خدے کارو کو نشپور روز چلی گی نو اندیا شکر اسو بیا شکر اسو تنخواہ ورکا دارت پر نشپور روز باندے عبادات ہم دی شپور از دری گی دا جمعی روز راشی دا جمعی مزدر بانے لازم شو دا جمعی روز ننا نور تیز مزدر ننے شپیو دا روز پیساق بان دی گی جا شپور از بانے بیاش تیری گی رمضان پا کراشی دا رمضان روجی در فرش شو کال تیر شو زکاة در بانے فرش شو دا حج رضی راغلے حج پا کی لازم شو وكل شيء فصلناه تفصيلا هر یو شی من په تفصیل سره بیان کړل دي انسان تلوار ګرند دی نو د دې تلوار نه او د جلتې نه څه فائدې نشته دي دا الله پاک سره دا هر یو چیز که دا خیر وی او که دا شر وی دا غی اندازی دی ور سرا مقرر اندازی لکه سنگ چه شپا او رز پا اندازه دا لکه یو سره دیر تلوار که که دا شپا دی تیر شنو شپا پا قل اندازه تیری گی دا چا پا تلوار تیری گی نا کسو کوئی دارور سے زرتے ہیں شدہ تیری گی اللہ والا اندازہ مقرر کرے گا تخفل وقت باندے سار کی گی تخفل وقت باندے ناکام کی گی دا شر نرس تو خیر دا خیر نرس تو شر شر دا دا سے اگنا نکشو عرص یوم الفسیر آروان دا دنیا دا تمام خیر و شر سلسلہ دا یو قانون لان دے روان دا او دا قانون سوکماتو لدیشی دا دنیا دا زندگی دا دشتے ہون دے اگنا او دشتے تکیارے کے بندہ دخل خیر و دشر پا نتیجہ نکوئی گی تو چکل روشی دا ارس اخکارشی دا دا کولی دنیا جن دادا سے دے لکشپا اس دشتے پا دے پیانے کے پیغمبران را روزان سرے رونا روڑے گا تو دے مخلوق تا لا رکھئی دا پیغمبران پا نظر کی ہر سروخان ری امتیان تا اغوی دا خپل نظر پا رونا باندے تیارو رونا خیر و شر خی رچاتی دا پیغمبر پا رونا باندے یقینو کو دے دا شر نبت شو اکی یورون سالے چادا گوتی نیولی لی ویا پی جی سے قدم اچت کرل پا تندرہ دن تندانے را لختے لی نکتا اکی جی سے ندی بینا تنی خبر او منی خوبت شو اکی تخفل کار کو ازب اخفل کار کو ما نمدی بچے تدرز اخری ودا پیغمبرانو خبر چی چا او من لی دی دا خیر و دا شر جوانو نخبردار شو وچے کلتا دنیا زندگی ختم شی دا شپتے رشلا و میدان حشر کے دیار وزبا دا دنیا کرے و ناکرے کارونا تول دا غیر خیر و شر اندازہ ہر چاہتا بولے گی کہ خیر دے کرو کہ شر دے کرو دا قیامت کرنا کی با عرصی ملی تکشفنا عنک غطاءکا فبصرک اللوم حدید اللہ فرمائی استادا دے استرگو نبذر پردے نرکن پا قیامت کے تبا ہر کتا خفل استرگو ملی نظر بدے دیر تیزی اور دیا عمل لانے کا چھے اگورے دل کا نف ہوئے گے کہ خس آر کے اوکا بس کار کے نف ہوئے گے دا قیامت پر از با دا خپل تمام زندگی رکان و مصطاف علا شیوی مطبع امیدے کہ دا ما دے عمل لانے ہو ہے شیم پریخ لنے ہر یو شیر آتے نکلے مال حاضر کسارے لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها تبی عمل نامہ سشیری لا یغادرو نپریگی صغیرتا ولا کبیرتا نے ورا گناہ پریخرا نے غطا گناہ پریخرا الا احصاها لکلے لطولا وکل شیئن تفصلناہ تفصیلا ہر یو شیمن تفصیل سر بیان کرے وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ انسان سے کم کارو نہ کہیں وہ ہر انسان کو رختل بدبختی دا فلے گردن کے لیے وہ اچولی وکل انسان ہر یو انسان الزم نہ ہو منگلا دن کرے دد سرا طائر ہو دد بدبختی فی عنقہ دد پگردن کے بوی ہر انسان تا طلب بدبختی لکرا تعویز پشان کے پغارا کے پرترا ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا ونخرج له من برا عباس لدن پارا یوم القیامت دا قیامت پر البانے کتابا عمل نامدد یلقاه چدے بورسر ملاقشی منشورا عمل نامدد کلوی عمل نامہ کلو کتاب لاب و تلاش کے ورکریشی غار کے بہار بھی بغار بہار تو مطلب انسان کے ہر جگہ کی بھی اور ہر حال کی بھی عمل نامہ اور سرل کہ چندی بھی عمل نامہ و سرلا اور اندراج پکی کی روزانہ نکل کی وچے کل انسان منشو بس دا عمل نامہ رجسٹر والا بند کر نو دا قیامت طرف بتا بند رجسٹر بیا کلوشی اور دا ہر انسان پخل لاش کرے وہ اتزان نہ پخل حساب کتاب اس پخل اکوا پر اکبل گرو کے فیصلہ ہو کہ مستحق دا ثوابی کہ مستحق دا عذابی. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئی کہ دا قیامت فرض بانی یو بندہ بندہ سنی تو ذنب ہوئے جمع ان پر فسنیشتا ہر بندہ بخفل عمل نامت بخفل ہوئی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا قیامت فرض باندے بعض خلق تا عمل نامہ ورکیشی اور دیو اگوری ربے بار کو پروردگار دے کہ فلانے فلانے نے عمل نشتا ما کرو نشتا پچے زما عمل نامہ کی خود نشتا حج میں کرو دے کی نشتا روجی میں نیولے خودی کی نشتا خیر خیرات میں کرو خودی کی نشتا سشو فلانے فلانے عمل پچے نشتا ویر اللہ پاک دا طرف جواب ملوشی ستا اگلے کا عملون دا دے عمل نامے نمن ذکر لے کرے جتا دا پلانی پلانی غیبت کرے پا غیبت با میاغا عملون اللہ اسی لارم بہر بندتا با اختل عمل نام پلاش کی اور دیا با دے سوچ گئی جدا فلانے کار میں والے کرو فلانے میں والے کم نئے کاش جدا فلانے عمل میں نئے کرے اقرا کتاب کا ناقل کتاب اقل عمل نام تقتل اولولا کفا بنفس کل یوم علیک حسیبا کافی دستا نازان تقتل بانے اليوم انا الذي عليك فزان ما لحسيب حساب كونك استاذن فقتل فزان ما لحساب كونك شو انصاف كوا فقتل وايا كم طرف سبق لو لاحي نخلي دربان ظلم نكي من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه اغسوك فلار ده هدايت شو فإنما تصبيشك یہ تدیل نفسی ہی فہدایت نے نفل زان نہ پارا فیدے نہ دزان ترا ومن دل اغسو چھ دیلاری شو گمراہ شو فإنما یدلو علیہا پس بے شک گمراہی نہ دے فزان مانے وبالنا فإنما یدلو علیہا نفل زان نہ فزان نہ پارا دے گمراہ لے ولا تجر وازرتم وزر اخرى نب بار کئی واجر تم یو بار کے ان کے وزر اخرا ڈبل چا بار پذان مانے ہر سڑے بکل پے کے پک پلوڑی ڈبل چا بار پذان بن اڑی مجھے چار سو مرد گنا چار کڑے رہے اب کمر پے کے مدد پسر بانے پوتی البتہ کی او سرے پختل گمراہ دے اور دا گمراہ لارے نور خلق تم خولے سے پدے لار را دے نو فرس کدھا دا گمراہ دان لے یومن پیتی دی نو لفت کسر دا پدے قودن باندے پدر غلط لار لارن امیت زان لے یومن پیتی دی خدا غلط کسان لفت من پیتی اور پدن دی دا سزا دا تشبیب دا دی سبب دا نور دا گمراہ کولو وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى نبا پورتا کئی یو بوج اشتاون کے وزر اخرى بوج دبلچا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا اللہ وَيْنِو مَنْ عذاب ورکون کے چاہتا حَتَّى تَرْدِ نَبْعَثَ رَسُولًا ترسون سوا تبتے غمبر لے گلی نبی رسول مرت لے گلی نبی اللہ وی پچا اس افت نرا ولم اولی کوئی کما کہ سرد کوئی زما مقالب شی نن منی جا پی عذاب را ولم تول انسانان پتیارے کی نو اللہ در رنان پارا پیغمبران رو لے گل نو پیغمبرانو تا اللہ رانا ورکرے دا نو ہر چاہتا خو او بد اخی پیغمبر و تا خو او بد اخی نیغا نارو کگل نارو تا اخی نو بیادا ہر انسان پل اختیار دے کہ پدے نیغا نار دی کہ پکگل آر دی پا خطرناک لار دی کہ بے خطر لار باندی تم اسلامی عقائد کہ پا عقل باندے معلومی گی پا عقل معلومی گی نو کہ پیغمبر و تنیر سیدل ام دق خبر بردے بندن تا پوچھ کی مثال پتور باندے یو معشوم نے چاہ زنگل کیوں گر دو اور دا معشوم پا زنگل کی غص سریش ہو دب دل حس یو انسان بھی دل درے پا زنگل کی غص ہو نوال پیغمبر راگل ہوئے نوال پیغمبر صحابی و تابعین آگل ہوئے نچت عالم ورگل ہوئے دے پوخ سریش ہو بالغ شو نو دل بدا ایمان تپوس اللہ کی اللہ موجود دے او اللہ یو دے دا تپوس بتے کی اللہ دے من لے یو دے من لے او کما اس ملز او دست دا ملز او دست دل تپوس نشتا زکاة تپوس کی نشتا زکا دا نور عملونا دا پا عقل نمالو لیگی او دا خودے وجود پا عقل مالو لیگی اتا دے دنیا تا او گورا پدے کہ ہر کار کی چیز نہ کار دا پار سو کار کون کی بھی کہ کار کون کی نہیں نہ کار نہ چلی گی یو بڑے خدا یو عالم عقلی دلائل دا اللہ پا وجود اور دا اللہ پا یوالی بانے جمع کون لکھنے یو بڑے خدا دا عالم والا والا یاد ہے وے خدا منے وے آؤ وی خدا موجود دے وی او وی تاثر کس دلیشتا چی اللہ موجود دے او بڑے وطے او بڑے سرخہ کولا تا سرخہ باننے دا مالی کی نتار جوڑی گی پنشی ناغا بڑے وطے وی دا سرخہ سے چلوم نتار جوڑی گی چیزے نچلوم نسرخہ پختلے نچلی گی نو دا دنیا دا دے کولی دنیا دا نظام پخپلے میں چلے گی دا دے چلولو والا سوکشتا اگر ذات اللہ اللہ موجود دے نو دیا وقت دا عالم ہوئی کہ اللہ موجود دے نو یو دے کدو دی کدری دی دیکھ دے سخیال دے وے اللہ موجود دے یو دے کدری دی وے پدے دے سرخ دلیشتا وے او وے سر زمان سرخا ادا دلیل دے وے دا سرخا یواز زتا اوم نو تار جو رئی کترا سر مرگرش تیم تا وے نبیا با تار نو جو رئی یا خو ما سر موافقی یا با مخالفی کہ موافقی او زتا یو طرف تا اوم تیم تا دا طرف تا وے نو دا بزر در تو کنو زر در با تار شلی نبا جو رئی او کپا مخالف طرفی نو دا سرخا با ما تشی دے یو خوازور کم او تبل خوازور کے سرخا ما تیجی نہ تو کائنات کے کفر خدا یان موجود تھی جب یہ شان چلے بلے بل شان چلے تو نہ کائنات بتف نشی نہ فسدتا کائنات بتول پاس تھی بتا پا عقل بانے دا بڑے دا اللہ وجود منی اور دا اللہ یو والد منی نہ دا پزنگل سے پہر لو کے یو بندر یو آگے نہ دے بم نقل عقل نہ کار والی دا شفا دا روز نہ سوک را والی نہ تم رقل نظام چا جو کرے اقفل ابھی جوڑے گی نہ دے جوڑے ان کی اوزاد سے اگر اللہ اور غیہ ہوئے نو کم اسلامی عقائد سے پا عقل بانے بندہ معلومو لیشی مثلا دا اللہ وجود دا اللہ یووالے نو کدے لے یو بندہ منکر شو دے کافر شو دل با اللہ عذاب ورکی نہ دے با تقوز کی اگر سے دے پیغمبر یا دا پیغمبر شاگرد نہ دے رسے نبی البتہ عام گناہ ہونا پاگے کے تمہیں سزا گانی اپا عقل نہ معلومے گی اگر کہ پیغمبر وعظ پکار دے داخل تبلیغ پکار دے اس دا رسول عام نے کہ براہ راست پختر پیغمبر و تر آدمی یا دا پیغمبر شاگردان و تپواسطو واسطو رسول دے دی او بعض وی انسانی عقل کلیل دا ام دا اللہ دا طرف یو قاسد دی دا انسان عقل قاسد دی انکی یو لیونی اینا غا مرفوع القلم دا غا تقدیس نوی اگر ایس تفوس انکی مرفوع القلم لیونی او ما ادنا بالغا دا غا عقل چاہو وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من ليعذاب وركون كشاتا حتى ترضي نبعث رسولا كمن وتقبل قاصد أليبو وقاصد كفيغمبر دي وكناغ شاگردان دي فالقيامة سي أسكم خلق را روان دي فغيطة فيغمبر عليه السلام فقبل نمي راغلي دا پیغمبر علیہ السلام دا شاگردان و دا شاگردان و شاگردان تا قیامت سلسلہ روانا ار کیا تھا دا پیغمبر خبر رسیده لیرا اور رسیدی با وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَتَقُوا فِيهَا يَوْ عَلَاقَا كَأَلَّا يَتَّبَاكَي نسندستی ہے نہ تراکی نہ ہلاکی اعتماد حجت نہ قصو نہ سزا ورکی نو یا خود پیغمبر یا داغ نائبان و تلارشی زبانی دا اللہ احکام و تقرسے خصوصا دا دغ علاقے کے کم خانان دی اموران دی با اثر خلق دی کہ دا اغیف منل و نمنل وان علاقہ روان را اول اغا خانان اللہ پوئی گی نچہ گئی کہ پیغام ارسی گی او نا فرمانی کئی دیا دگ کلی دگ علاقے دا خانان و دگ زہر خوارشی دیر چا کہرا غریبانان چیل دا دے خانان و فمزری نچہ خان خراب شی نا علاقہ و سر خراب شی نجالا طول خلق على الاعلان خفل زان اللہ کا مجرم ثابت کی دا عذاب مستحق ثابت کی اللہ پشمت را پرے باشی نو دا کلی مشران دا کلی سرمایہ دار و خانان خلق اگوی دا پچار ری چی دا شریعت پابن شی ذکر دوی پر ایک غریبانان والی اثر ری چی دی خراب شی لو فران شی دا غریبانان تول و سر نوکران جوڑی گی وَإِذَا أَرَدْنَا هَرْ كَلَكِ مَنْ إِرَادَوْكُ أَلَّاوَي أَنَّهُ لِكَ قَرْيَةً فِي اوکلِ حَلَاكُ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا مَنْ أَمَرُكُ مُتْرَفِيهَا أَسُلَحَا الْخَلْقُتَ یو امر تشریعی او یو امر تکمیلی امر تشریعی دا ناروا اللہ چاہتا نکی چاہتا نکی ان اللہ لا یعمر بالفحشاء اللہ دا بے حیائے دا ناروا امر نکی دا امر نا مطرفیہ قد ایک دا امر تکینی دا دیپا نصیبہ باننے بس دا بجے دا گناہ چارون لکری شوئی یا دا امر نا قد ایک نور لغتنا لی امرنا امرنا دے قصدین قرد دے امرنا دا امرنا دے اسا مطلب دے من امیران و حاکمان کو دا سرمایہ دار فاسقان فیو علاقبان نے امیران شی حاکمان شی نظر قوم دا عذاب سبب جور شی کہ دا کم دے خانان فاسقانی دا کم علاقے مشران فاسقانی اگر علاقہ با دے اللہ بھی اشرق را غردی عذاب پر آولی دا امرنا اللہ وی من سے امران کو فاسقان اور دے وقت دا دنیا اکثریت امران حاکمان فاسقان دے دنیا پر خود اروانی دیکھت بالقراءت سے آمرنا نو آمرنا فمانا دا اکثر نارے اللہ ویتی یو قوم یو کل تباکوما اکثریت پکې فاسقان شي، اکثر خلک یې فاسقان شي، نسلت پکې نیکان نه هغه بیا تباه شي. نو د کلي اکثریت خرابېدل یا د کلي خادان خرابېدل د الله د عذاب یو خبرداری دی. په مالداره د مالداره خلکو په قوم باندې اثر وي چې دوی بدمله شي، نو سره ټول قوم بدمله کېږي. دوی له الله مال ورکړي، قوت یې ورکړي، نو دوی د ډېر فکرمن شي چې آخرت طرف ته فکر وکړي، خپل عملونه دې درست کړي. وإذا أردنا أن نهلك قرية هركلة من إرادوك جهلاك يوكلي أمرنا مطر فيها حكم أولي بود دغي ذي أغعيش فرست خلقتا مالدار خلقتا ففسقوا فيها أغيف كل كنا فرماني شورو في يا من حاتمان تفدي ذاك أصول حال خلق ما غينا فسقونا فرماني شورو في یا زیاد کو من صدقه ده که فاسقان پک زیاد کو، مالدار خلق پک زیاد کو، ففسقوا فيها ناغی پک فسق او نافرمانی شروع کی، فحق علیها القول، نفدر کلی بان القول با عذاب با اللہ ثابت شی، فدمرناها تدمیرا، پس من ده بی خلق جرل وباسو. وکم اهلکنا من القرون من بعد نوح، سمرا دیر حلات کلی دی منگا من القرون دا جماعتنا من بعد نوح دا نوح علیہ السلام نورستو، دا نوح علیہ السلام نورستو دیر قومنا اللہ دا دنیا نیستو نابود کل، آدم علیہ السلام نورستو دنیا دیر خلی فا اتفاق باندی فا یو شریعت باندی وان خلی آخر وقت فکی بد فرشتی دیر حتی رسی چطول دنیا کافر شو، اللہ پاک ولی نوح علیہ السلام رولی گو. نوح علیہ السلام نا پسو دا بسپرستی و بیدینی وغیرہ شروع شده دا، نوح علیہ السلام زمانہ کی شروع شده دون مخی بسپرستی و شرک نو طول یو شاندی، نو بیا اللہ پاس پیغمبران والی دل شروع دا، نو چه کم قوم نا فرمانی کولا پیغمبر خبر دے نمانلا اغبا اللہ حلاک. هو كفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، كافي دستا پروردگار بذنوب عباده خبيرا فغناهن بمنجان ومان خبردار بصيرا لدنكي، الله كافي لدنكي لو خبردار بمنجان غناهن ويني صوب بي غناه نشنا غير مناسب سزا نور كي لهر چا غناه تقوري داغه مناسب صدا ورکن. من کان یرید العاجلتا، هغه څوک اراده کوي غواړي په تلوار باندې دنیا، عجلنا له فيها، په تلوار باندې من ورکو دتا فيها په دې دنیا کې، ما هغه مقدار نشا او چې زمن خوښه شي، چې څوک دنیا غواړي الله یې چې څوک غواړي زه غواړم ما غمره دنیا ولا ورکم. لمن نريد، هغه څوک چې من غواړو د دنیا طالب ته کله کله الله دنیا ورکوي ټولو ته نه، چاله لږ او چاله ډېره. ثم جعلنا له جهنم، بیا موږ د پاره جهنم مقرر کړی دی، یصلاها، دی به جهنم ته داخل شي، مذموما، چې د ده به مذمت شوي وي، مدحوره، په دوکو دوکو به روان وي، فرشتې به لیکي. ضروري نه ده که هر عاشق دنیا فوراً هلاک لیشی، فوراً نه هلاکی که ضروری نده، کله به هلاک لیشی، او دام ضروری نده که هر عاشق دنیا تری پوری دنیا ملوشی، اللہ وی چاله وغوارم ورکم چاله نورکم. ومن اراد الاخرتا، اگر سوک اراده نا اخرت کی، نا اخرت کور جنت غواری، وسعا لها سایها، اور آخرت دا پارا مناسب کوششن کئی، وسعالها سایہا، اور دے دا آخرت دا کور دا پارا مناسب کوشش کئی، وہو مؤمنن فدا سے حال کچھ ایماندار ہموی، فا اولائک پس دا خلق کان سعیهم مشکورا، دا دی دا بیسائیو دا کوشش بقدر کولیشی، ده اخرت في شرائط قري خامخا الله بدل ورقي كلا نمد هؤلاء وهؤلاء هل يوتا دوارنا كده دنیا طالب دي وكده اخرت طالب دي كلا نمد هل يوتا دوارنا نمد من ورقرا رسولكو ورقول ورقكو هؤلاء وهؤلاء ديدلتا ديدلتا دنیا طالب تا اور آخرت طالب تا من عطاء ربک استاد پروردگار دور کرنا وما كان عطاء ربک محظورا استاد پروردگار بخشش ورکلا محظور ندا ممنوع ندا منکول نشی خوکے منکول نشی ارچا تا اللہ خلا ورکلا ورکی انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض انظر نظرك اغورا كيف فضلنا سرنج من زياد والي وركلي بعضهم على بعض بعض تم فبعض بعض فالدنيا كي مال دولت عزت حكومت اولاد نخر وغيره شال لگو شال دير مركلي فده بعد قياسو كده اخرت درجات تي تفاوت بطكي ده شالد عمل دنیک و ده شادير عمل دنیک و ده جنت درجات تي دا جنت دا دو درجو فمنس کے پاس لے دو مردہ لکے لجمہ کے ودا آسمان پیزو سا اوکار اللہ دا یہی درجی نبل درجی پوری پا جنت کی پا جنت کی یہی درجی والا خلق چلان دیری بلا درجی والا تدا چی گوری لکے منس آسمان چی سونو تا گوری انظر کیف فضلنا بعضهم وقال رسلان لمن فضيلت ورکره زياد والم ورکره بعد تعالى بعد فبعد بانه وللآخرة أكبر درجات خام خاكور لآخرة جنت جنه أكبر درجات دير لوي درجو على ره وأكبر تفضيلا ورير فضيلت على ره لا تجعل مع الله إلها آخر با الله سر بالمعبود مجردوا ممقرأت وبالمعبود او که اللہ سر لبل معبود امنو فتقعد مضموما مخلولا پس کی بنی تو مضموما الزام والا مضمت کرشوی مخلولا او بے کسب زلیل دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.